To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 9 maja, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. PO podtrzymuje zarzuty wobec szefa MON w związku z przetargiem na śmigłowiec wielozadaniowy. Ministerstwo się z nimi nie zgadza. Podejrzany o terroryzm z zarzutami usłyszał je Khalid Mohamed Omar Ali, który został zatrzymany w dzielnicy rządowej Londynu. W Łodzi powstaje komiks o działaczach opozycji demokratycznej czasów PRL. Posłowie Platformy Obywatelskiej podtrzymują zarzuty wobec szefa MON-u w związku z przetargiem na śmigłowiec wielozadaniowy. Ich zdaniem Antoni Macierewicz upoważnił Wacława Berczyńskiego do wglądu do dokumentacji przetargowej na Caracale z naruszeniem ustawy o ochronie informacji niejawnych. MON dowodzi, że wszystko odbyło się zgodnie z przepisami i zaznacza, że dokumenty nie dotyczyły offsetu, czyli sprawy, która zaważyła na unieważnieniu przetargu. Wiceminister obrony Michał Dworczyk pokazał dziennikarzom upoważnienie, które poprzedziło certyfikat wydany przez SKW. Upoważniam pana Wacława Berczyńskiego, doradcę ministra obrony narodowej. Podkreślił, że także ministrowie Klich i Siemoniak wydawali czasowe upoważnienia dostępu do tajnych informacji różnym osobom. Michał Dworczyk wyjaśnił, że Wacław Berczyński uzyskał wgląd w archiwalną, zdaniem MON, dokumentację jako uznany fachowiec w dziedzinie lotnictwa. Po to, żeby przekazać panu ministrowi swoją opinię, było bardzo wiele wątpliwości. Argumenty MON nie przekonały posłów Platformy. Nie ma powodów, aby dr Berczyński miał dostęp do dokumentacji przetargowej. Według Marcina Kierwińskiego niedoszły zakup Caracali łączy się z decyzją o zamówieniu z wolnej ręki 3 samolotów dla VIP-ów w firmie Boeing. Pan Wacław Berczyński był pracownikiem Boeinga. Powiem więcej, był uzależniony finansowo od Boeinga, bo przecież pobierał pożyczki od Boeinga. Platforma i MON zapowiadają doniesienia do prokuratury. Posłowie Platformy w sprawie przekroczenia uprawnień przez ministra Antoniego Macierewicza, a ministerstwo na posłów w sprawie fałszywych doniesień. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Podejrzany o terroryzm z zarzutami usłyszał je Khalid Mohamed Omar Ali, który 27 kwietnia został zatrzymany w dzielnicy rządowej Londynu. Khalid Mohamed Omar Ali oskarżony został o przygotowywanie aktu terrorystycznego. To jednak nie koniec. Są jeszcze kolejne dwa zarzuty, które, jak informuje policja, związane są z posiadaniem lub wytwarzaniem materiałów wybuchowych. Miało do tego dojść 5 lat temu, gdy mężczyzna przebywał w Afganistanie. Policja zapewnia, że na celowniku miała go od dawna i że śledziła jego poczynania. W ręce funkcjonariuszy wpadł pod koniec kwietnia w okolicy parlamentu i nieopodal siedziby premier na Downing Street. W plecaku miał noże. Według mediów 27-letni Ali urodził się w Wielkiej Brytanii, ale jego rodzina pochodzi z Etiopii. W sądzie mężczyzna pojawi się jutro. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. W Łodzi powstaje komiks o działaczach opozycji demokratycznej czasów PRL. Twórcami mają być uczestnicy projektu Most Pokoleń, dla których zaplanowano cykl spotkań z opozycjonistami KOR-u oraz profesjonalne warsztaty dziennikarskie i komiksowe. Efektem będzie pierwszy łódzki komiks o działaczach opozycji stworzony w całości przez młodych ludzi, mówi współinicjator projektu Jerzy Morka ze Stowarzyszenia Klubu Pozytywnej Wyobraźni. Intencją naszą było ocalenie tak zwanej dobrej pamięci. Ale dobrej pamięci, ale nie tylko o tych największych postaciach łódzkiej opozycji, ale też o tych setkach ludzi, którzy do tego dołączali, jakąś własną cegiełkę do tego dokładali. Młodzi ludzie dostaną konkretne narzędzia, będą mieli wykłady prowadzone przez dziennikarzy, jak przeprowadzać wywiady, jak wyciągać od rozmówców to, co ich najbardziej interesuje. Potem to wszystko zostanie przetworzone w formie komiksu. Efekty prac nad komiksem poznamy za kilka miesięcy, a pieniądze na projekt Most Pokoleń wykłada Urząd Miasta Łodzi. A już teraz czas na sport. Tomasz Grozdowski. Nie sposób nie zacząć od piłki nożnej, bo przecież od 20 minut trwa półfinałowy, rewanżowy pojedynek w Lidze Mistrzów. W Turynie Juventus spotyka się z Monaco i po pierwszym meczu, w którym wygrał w Księstwie 2-0, jest zdecydowanym faworytem. Monaco nie daje się większych szans, ale przecież to piłka, a szczególnie ten sezon w Lidze Mistrzów pokazał, że wydarzyć się może wszystko. Na razie w finale jest Juventus 0-0. Wygląda na to, że rozmowy z szefem Związku Piłki Ręcznej nic nie dadzą. Trener reprezentacji Tałan Dujszeba podtrzymuje swoją decyzję o rezygnacji z pracy z kadrą i tłumaczy tak, że na dobrą sprawę nie ma sensu go przekonywać. Chyba. Wszyscy myślą, że to zrobione decyzja jest na gorąco. Nie. Każdy jest z innej kultury, z innego kraju. Ja jestem człowiekiem wschodu, tak? I my mamy tam inną mentalność. I ja zawsze mówię, kiedy ja nie zdążę zrobić to, co muszę zrobić, co mam zaplanowane, to wtedy honorowo ja muszę odejść. To nie jest taka na gorąca decyzja. To jest ciężka decyzja. Ciężko siebie przyznać, że nie zdążyliśmy, nie zdążyłem ja jako trener awans na Mistrzostwo Europy. I to jest moje odpowiedzianie. I żeby każdy na to patrzył, nie tak, że ja jestem tam człowiekiem, no, z gorącym sercem, i to jest normalne podejście normalnego, zdrowego człowieka, który myśli, że nie zdążył z tym, co mal proponowane. Zdecydowanie mniej problemów niż z piłką ręczną jest z siatkówką. Jeżeli jakieś są, to niewielkie. Trener jest nowy, pełen zapału, nowe pokolenie siatkarzy jest bardzo zdolne, odnosi sukcesy i chyba o przyszłość siatkówki nie trzeba się martwić. Jednym z liderów obecnego zespołu jest Bartosz Kurek. Ta kadra przechodzi kolejną, trzecią zmianę pokoleniową za mojej kadencji. Mam nadzieję, że przyjdzie to w miarę bezboleśnie, że nie będzie dużego spadku jakości. Będziemy tworzyć naprawdę drużynę, która będzie grała na równi z każdym i walczyła o zwycięstwo w każdym meczu. Najważniejszym wyzwaniem przed siatkarzami w tym roku są Mistrzostwa Europy, które odbędą się pod koniec sierpnia i na początku września w Polsce. Uwaga na nocne przymrozki. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia niemal dla wszystkich województw. Temperatura nocą może spaść poniżej zera. Przy gruncie do minus 3 stopni, a w rejonach podgórskich nawet do minus 6. Jutro chmury i deszcz możliwe w całej Polsce. Będzie chłodno. 7 stopni w Trójmieście, 8 w Bydgoszczy i Olsztynie, 9 w Łodzi i Poznaniu, 10 w Warszawie, 11 w Katowicach i 12 w Krakowie i Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 20. Festiwal Folkowy Polskiego Radia. Nowa tradycja. Polski folk, muzyka źródeł, Rafał Rogiński, Genowe Fale Narci. Gwiazda Fado Karla Piresz i perscy mistrzowie Trio Czemilani. Od 12 do 14 maja w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Transmisje na antenie dwójki na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Partnerem festiwalu jest Narodowy Instytut Audiowizualny. Autopromocja. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugalski i zapraszam. Klub Trójki. Dzisiaj opowiemy Państwu o drodze bohatera. No, na razie to jest hasło, ale też skojarzenie. Gdyby Państwo mieli wybrać jakiegoś artystę, który miałby otworzyć takie spotkanie, to kto to by był? Johnny Cash. Well, I won't back down. No, I won't back down. You can stand me up at the gates of hell, but I won't back down. Gonna stand my ground, won't be turned around. And I'll keep this world from dragging me down. Gonna stand my ground, and I won't back down. Hey, baby, there ain't no easy way out. Hey, I will stand my ground, and I won't back down. Well, I know what's right. I got just one life. In a world that keeps on pushing me around, but I stand my ground, and I won't back down. Hey, baby, there ain't no easy way out. Hey, I will stand my ground, and I won't back down. No, I won't back down. Johnny Cash i Droga Bohatera. Prawda, że to jest właściwe skojarzenie? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Doktor Zenon Waldemar Dudek, psychiatra, psychoterapeuta, znają go Państwo z Klubu Trójki, nie tylko. Redaktor naczelny pisma Albo Albo. Tak? Tak. Tak. Co skojarzenie? Johnny Cash właściwe? Droga Bohatera? Tak, to Johnny Cash dlatego, że to jest Ameryka, czyli mit kowboja. kraj wolności, kraj budowania nowej rzeczywistości, która została podbita, skolonizowana. Wylądowali aniołowie z Europy i próbują budować nową rzeczywistość. No i Johnny Cash jako taki bard, tak, pieśniarz, poeta, który opowiada w języku metafor o tym, jak człowiek wędruje po świecie i próbuje znaleźć, i czego on szuka. No. Ale właśnie, zmaga się ze złem, widzi to zło, zmaga się z nim, zmaga się też z własnym cieniem, prawda? To bardzo jest wyraźne w jego piosenkach. No to jest... Jungowski artysta. Jungowski artysta, albo można powiedzieć, wszyscy artyści opisują naszą wewnętrzną drogę, zmagania naszej duszy ze sobą i ze światem. No i w tym zmaganiu czekają nas porażki, czeka nasz cień, zło, które jest w tym świecie, już zastane, opór materii, ale też różnego rodzaju destrukcyjne idee. No i są zwycięstwa i trzeba sobie poradzić i z porażką, i ze zwycięstwem. Więc można zadać pytanie, no czego ten człowiek szuka w tej wędrówce, w tej podróży, no bohatera. Właśnie, to jest najważniejsze pytanie. No i jeśli byśmy się mieli odwołać do tej piosenki Johnny'ego Cash'a i innych utworów, poetów, to tak naprawdę człowiek, myślę, że to nie tylko mężczyzna, tak, tylko człowiek i kobiety tak samo, tylko ta podróż trochę ma inną może treść, szuka duszy. Jung by powiedział, że to, czego człowiek potrzebuje, to potrzebuje spotkania z własną duszą i z duszą świata. Duszą, czyli no, to, co nas inspiruje, to, co nas czyni czymś więcej niż tylko materia i czymś więcej niż instynkt. Zagadkowa odpowiedź, bo właściwie, jak mówimy, droga bohatera, bohater to jest ktoś taki, kto dokonuje niezwykłych czynów po to, żeby pokonać wroga. To takie mamy skojarzenie często, prawda? No tak, no i ten wróg. Tak, to jest uproszczenie, dlatego że my tak naprawdę, dopóki nie odróżniamy świata wewnętrznego, czyli naszych wewnętrznych ułomności, naszej agresji, naszych lęków, to głównie tego wroga widzimy w świecie zewnętrznym. Tym wrogiem jest nasz sąsiad, tym wrogiem jest ojciec czy władca, szef pracy, tym wrogiem może być dziecko czy podwładny, który się nas nie słucha lub też nas po prostu nie rozumie. I to Jung by określał jako zjawisko projekcji. My projektujemy naszą wewnętrzną słabość, naszą bezradność, naszą złość i frustrację na bliskie osoby, na obce osoby. No i to jest ta walka ze złem i ze światem, która powinna być w pierwszej kolejności walką ze sobą. Czyli dopiero jak człowiek pokona siebie, to wtedy z tym światem będzie walczył z tym złem, rzeczywiście złem, które jest złem no, okrutnym, tak? Z przemocą, z bezwzględnością, z brakiem właśnie wrażliwości. Znamy pana jako autora kilku książek na tematy jungowskie, że tak powiem bardzo ogólnie. Też rozmawialiśmy o nich tutaj w Klubie Trójki. Ale ja pana również poznam jako autora bardzo ciekawej koncepcji warsztatów. Pan ją nazwał linią życia i może dzisiaj o niej opowiemy. Najbardziej dziwne może, też tak jak tutaj to skojarzenie, że bohater to nie jest ktoś, kto pokonuje wroga, ale szuka duszy, było w tym dla mnie to, że ten jungizm, który jest fascynujący, ale jednak kojarzy się z samotnym poszukiwaniem kogoś, kto czyta teksty alchemików i tak dalej, to nagle okazuje się, że on może być, przepraszam za to słowo, ale odwołuje się do takiego biznesowego nowotworu językowego, ale no, kto się zakorzenił, że to jest aplikowalne na różnych polach, że to się odnosi, może się odnieść do zarządzania, do bycia liderem, do komunikacji, ale do relacji międzyludzkich i tak dalej, czyli to jest ciekawe. Pan to nazwał, te warsztaty, linia życia. Co to znaczy linia życia? No linia życia to też podróż właśnie. To jest proces indywiduacji według Junga, czyli proces, w którym my mamy do rozwiązania dwa podstawowe problemy, czy zrozumienie dwóch podstawowych kwestii. Kim jestem i jakie są moje zadania w świecie natury. Czyli to jest zbudowanie naszej indywidualności i odnalezienie roli w społeczeństwie. To jest natura według myślenia jungowskiego. Coś, co my jako społeczność, jako zbiorowość, o co powinniśmy dbać. Tak? Żeby być sobą i spotkać się z drugim człowiekiem, założyć jakąś wspólnotę, wychować nowe pokolenie. To jest zadanie naturalne. Ale drugie jeszcze zadanie, które z reguły jest do wypełnienia w drugiej połowie życia, kiedy to zadanie naturalne jest, miejmy nadzieję, wykonane, spełnione, to jest faza kulturowa rozwoju, której my stajemy się człowiekiem, który rozumie kulturę, duchowość, czyli rozumie wymiar transcendencji, czy byśmy powiedzieli językiem takim może bardzo mocno naładowanym, no, powiedzmy, spirytualizmem, czyli jest to wymiar transcendentny, że my się wznosimy ponad naszą naturalną kondycję i dokonuje się opus contra naturam, jak to mówią mistycy, czyli my tworzymy symbole, tworzymy mity, coś, czego nie tworzą zwierzęta. Nawet ludy pierwotne mają magię, ale magia jest zbudowana na instynkcie, a kultura to jest coś więcej niż magia. To są właśnie poeci, to jest to, co robią poeci, to, co robią dramaturdzy, pisarze, to, co odbywa się w wymiarze religii, że my odprawiamy rytuały, czyli my rozmawiamy na poziomie symboli i one nas integrują wyżej niż zwykłe normy społeczne, czy też kwestia działania w wymiarze natury. Czyli bez tego dostępu do tej sfery, no, to właśnie nie ma rozwoju. Człowiek, życie indywidualne, psychiczne redukuje się do poziomu bieżącej obsługi naszego ciała i bieżących relacji społecznych, ale doraźnie nie mamy progresji do przodu i nie mamy progresji do tego życia, które jest po śmierci. W sensie takim, że my umieramy, ale coś z nas zostaje. Jest jakaś tradycja. I kultura, czyli ten wymiar duchowy, jest naszym zadaniem niejako w tej drugiej połowie życia, bo my coś zostawiamy naszym przodkom. Język zostawiamy. Zostawiamy pewne obyczaje, ale też znaczenie tych obyczajów. Rozpad na przykład rytuałów inicjacyjnych w cywilizowanym świecie do czego doprowadza? Że chłopcy w wieku 13 lat uczą dorosłości kilka lat młodsze dzieci, zamykają w ubikacjach, dręczą, tak? I w ten sposób pokazują im, czym jest zło. No ale to dlaczego dorośli tego nie robią? W inny sposób. Bardziej dojrzały. Że najpierw trzeba przygotować do rytuału inicjacyjnego, potem odbyć ten rytuał i żeby ten rytuał no, pokazywał odpowiedzialną rolę w życiu dorosłym. Zenon Waldemar Dudek jest dzisiaj z nami. Autor bardzo ciekawej koncepcji, to się nazywa Linia Życia i ta koncepcja też jest cyklem warsztatów rozwojowych. No, to jest bardzo modne słowo, dzisiaj nadużywane, jak sądzę. Dużo można by powiedzieć o różnych koncepcjach coachingu i realizacjach tych koncepcji, ale może pan o tym opowie dzisiaj, a zacznie tę opowieść Maja Jaszewska, która razem z panem napisała książkę o mitologii greckiej. No posłuchajmy, Maja Jaszewska. Jedno słowo, jakim bym określiła program rozwojowy Linia Życia i przyszło mi do głowy słowo wolność. Dlatego, że odnoszę takie wrażenie, że im człowiek ma głębszą świadomość, im bardziej pogłębia samą świadomość, tym bardziej jest wolny. Dlatego, że uwalnia się zarówno od tego, co go gdzieś od środka więzi, od lęków, gniewu, jakichś niezrozumiałych dla niego mrocznych różnych sił, tego wszystkiego, co Jung nazywał cieniem, ale też przestaje być tak podatny na to, co przychodzi z zewnątrz. Ten program dowodzi tego, że człowiek jest całością i nie można być na przykład fantastycznym rodzicem, a kiepskim pracownikiem albo genialnym pracownikiem odnosić wybitne sukcesy, a być jednocześnie bardzo kiepskim rodzicem, dlatego że prędzej czy później przyjdzie kryzys. I też wielką wartością tego programu jest właśnie pokazanie, jak bardzo jesteśmy zagłębieni, zakorzenieni w kulturze. Czy o tym myślimy, czy nie, kultura na nas działa poprzez różne symbole, poprzez mity, tylko kwestia tego, żeby móc zobaczyć, co przychodzi do nas, jakie treści, umieć w jakiś sposób odczytać te symbole, bo też ten program Linia Życia pokazuje, że żyć to być nieustannie w drodze i dlatego to jest linia, to ciągle gdzieś idzie do przodu. I pokazanie tego na takiej osi czasu pozwala zobaczyć w całości naszą egzystencję, jej przeszłość, jej teraźniejszość, ale też jej przyszłość. Pozwala też takie zobaczenie życia w linii uświadomić sobie, że pewne rzeczy mają charakter taki powracający. I teraz pytanie, czy wraca jako nasze przekleństwo, czy wraca jako los, bo Jung powiedział, że to, co nieuświadomione, pojawia się w naszym życiu jako los, czy wraca jako coś, co jest dla nas szansą na dalszy rozwój, na integrację i na pogłębioną samoświadomość. Jest z nami dr Zenon Waldemar Dudek. No to po kolei, na czym to polega? Zacznijmy od, może spróbujmy uruchomić naszą wyobraźnię przestrzenną. Dosyć łatwe będzie ćwiczenie, bo to są cztery ćwiartki. I spróbujmy je zagospodarować. No, cztery ćwiartki, które powstają z wprowadzenia dwóch osi. Osi pionowej, to jest oś rozwoju. To jest ta droga nasza wzwyż. To są nasze ideały, nasze ambicje. Próba wznieślenia się, podniesienia ze świata materii. To jest nasze spoglądanie w gwiazdy, tak? To są nasze marzenia z dzieciństwa, ale też plany ludzi dorosłych. I ta oś pionowa powoduje napięcie rozwojowe. My jesteśmy niespokojni, ale nie dlatego, że nam coś grozi, tylko dlatego, że są w nas talenty, są w nas zasoby pewne, uzdolnienia i one chcą się rozwinąć. One niejako na nas napierają i pchają nas do przodu, ale w sensie takim metaforycznym i przestrzennym, to jest droga wzwyż. To jest droga... Czyli tęsknota. Tęsknota za lepszym światem, tęsknota za miłością, tęsknota za odnalezieniem pewnego skarbu, za spotkaniem. Też często, żeby uczynić świat lepszym. Aha. Że uwiera nam coś i my chcemy stworzyć coś, co będzie lepszą wersją tego, co jest tu i teraz. Czyli to jest oś pionowa. Druga oś... oś horyzontalna, ona nam pokazuje nasz wymiar wspólnotowy, tak? Że jestem ja, ale obok mnie jest druga osoba. Są współpracownicy, jest wspólnota, czyli ten drugi wymiar to jest wymiar integracji, że nawet za cenę braku rozwoju indywidualnego ja niejako rezygnuję z realizacji moich talentów. Nie jestem skrzypkiem. I mogę tak ćwiczyć na skrzypcach, że zapominam o wszystkim, o najbliższych, zapominam o, powiedzmy, zwykłym codziennym życiu, o ciele i zadręczam się twórczością. Uh-huh. I to jest moja oś pionowa. Natomiast moja integracja z bliskimi, moja umiejętność po prostu zwykłej rozmowy zanika i wtedy naszym problemem jest wyobcowanie, alienacja, ten rozwój jest, można powiedzieć, rodzajem ucieczki od rzeczywistości. Czyli rozwój, integracja, dwie osi. Tak. Mamy sprzeczność. I jak sobie z tym poradzić, tak? Bo jeżeli my chcemy się tylko nastawieni jesteśmy na rozwój, to tracimy integrację. Bo zostają nam pewne obszary poza naszym obszarem, naszej świadomości. Natomiast jeżeli my się skupiamy na integracji, na byciem normalnym, byciem cały czas na bieżąco w tym, co jest dookoła nas, to często jest to kosztem nas samych. To jest konformizm wtedy. Konformizm, konwencja, to jest tkwienie w nawykach, w schematach. Czyli to, co dostajemy niejako na przykład w rodzinie, czy to, co dostajemy w społeczeństwie, nas prowadzi. I my nie odkrywamy naszej indywidualnej ścieżki. Tu mamy dwie osi, robią się cztery ćwiartki. No i pierwsza ćwiartka, wybraźmy sobie lewy dolny róg, przepraszam, prawy dolny róg, to jest pole konwencji, czyli tam, gdzie my jesteśmy zamknięci w schematach, jesteśmy poukładani, ale też ograniczeni. Czyli tak zwane, można powiedzieć, dobre więzienie. To Aha. jest strefa komfortu. Aha. Mieć konwencjonalne życie, tak? Chodzić w kapciach, zjeść sobie ciepłe śniadanko i mamy fajną konwencję, tak? Na weekend fajny piknik. Nie myślimy o tym, co będzie za rok, co będzie za dwa. Aha. Nie wiemy o naszych marzeniach z dzieciństwa. Chodzimy do konwencjonalnej pracy i żyjemy w kontakcie z konwencjonalnym bankiem czy z konwencjonalną To może to opiszmy najpierw, a ja potem jeszcze podopytuję, dobrze? Dobrze. Pierwsza ćwiatka prawa dolna to jest sfera konwencji. Tak. No i dalej? W którą stronę idziemy? No idziemy w górę, idźmy w rozwój. Idziemy wtedy w stronę ducha, w stronę kultury, w stronę poezji, w stronę religii. I wtedy spotykamy wzorce, które dają nam natchnienie. Spotykamy mity, spotykamy bohaterów opisanych w kulturze, mistrzów duchowych. Ale tak od razu filozofów. W tę stronę? Myślałem, że pójdziemy po ukosie, w stronę lewej górnej. No to poszliśmy radykalnie w właśnie... Nie wiem, czy to jest możliwe w ogóle, tak? To. Jeżeli chcemy, jesteśmy bardziej utalentowani, jesteśmy kreatywni, coś nas uwiera, to my chcemy iść prosto do nieba. Prosto do kultury, czyli to jest okres wieku dorastania. Odkrywamy wzorce, konwencje nas uwierają, a odkrywamy coś więcej, tak? Młodzi ludzie fascynują się bohaterami, nawet niech to będzie piłkarz. Ale to jest takie wznieślenie, właśnie ta dusza rwie się gdzieś z wyż, do sukcesów i chce i osiąga pewien stan uwznioślenia, który jest stanem, no takim bycia bohaterem, który jest gwiazdą. Aha. No ale to trwa chwilę, tak? Bo to nie jest ugruntowane na silne indywidualności i wpadamy w kryzys, czyli w lewą dolną ćwiartkę i to jest pole kryzysu, pole cienia. Czyli nasze marzenia i nasze natchnienia, nasze wzorce nas uwznioślają, ale my stamtąd często spadamy albo do marazmu, czyli do konwencji i my się wtedy poddajemy, albo wpadamy w głęboki kryzys, czyli spadamy jeszcze poniżej tych konwencji. My się gubimy, my spadamy w nerwice, wpadamy w depresję, tracimy sens życia, bo nam się załamało to, co do tej pory żeśmy osiągnęli i jeszcze zderzamy się z tą naszą rzeczywistością wewnętrzną, czyli lęk nas ogarnia, tak, frustracja i zjada nas niejako ta wewnętrzna, ciemna, mroczna noc. To jest sfera cienia. Tak. Czyli na razie mówiliśmy o trzech ćwiartkach. Prawa dolna, i ratunkiem... konwencja, lewa dolna, cień, prawa górna, no to są to sfera wartości i kultury. I teraz lewa górna. I lewa górna, czyli ratunek od tego cienia, ale też w uwolnienie od konwencji. To, co Maja Jaszewska mówiła o tym, że o wolności, tak? Że ta podstawowa wolność, jakiej potrzebujemy, mówmy po prostu o wieku dojrzałym, tak? Że dziecko jest zależne od rodzica, natomiast człowiek dorosły powinien być zależny od siebie. I dopiero jako wolna osoba, jako indywidualność przyjmuje zobowiązania. No to teraz. Czyli to trzecie pole, indywidualność, to jest pole naszej osobistej wolności, którą my zagospodarowujemy w ten sposób, że możemy współpracować z konwencjami, tak? Czyli ze światem normy codzienności, pewnej uporządkowania, które nas ogranicza, ale daje pewną stabilność. Zmagamy się też z naszymi lękami, z naszymi cieniami, ale je przekraczamy, tak? Że mamy możliwość indywidualnej odpowiedzi na to, co nas nęka. I rozpoznajemy cień nie tyle w innych, tak? Tylko w sobie i stajemy się dojrzałymi osobami, które potrafią obsłużyć swoje własne frustracje, swoje własne słabości. No to jeszcze dla przypomnienia, od dołu, od prawej strony, sfera konwencji, sfera cienia, ten górny, lewy, idziemy w tę stronę tak jak zegar, sfera indywidualności, no i sfera tych wzorców kulturowych, tak? Symboli. Mitów, inspiracji. Tak jest. No i teraz kilka pytań. Najczęściej takie programy rozwojowe bazują na tej ćwiartce, powiedziałbym, tej górnej lewej, prawda? To znaczy chodzi o to, żeby odrzucić konwencje albo je zminimalizować. No, o cieniu to w ogóle nie mówimy, o tym jeszcze zapytam pana o to. No i właśnie głównie chodzi o to, żeby wyzwolić swój potencjał indywidualności, prawda? Tak. Ja teraz wam pokażę. No trochę tutaj ironizuję, to wcale nie musi być ironiczne, no, ale w każdym razie no, mamy ten jeden kawałek. Dlaczego ten jeden kawałek nie wystarczy? No dlatego, że nasze życie jest całością, tak? Tak zwane szczęście, czy szczęście bez tego poprzedzającego tak zwane, jest, tak mówi też stara tradycja, jest szczęściem, które wynosimy z tego, że jesteśmy zintegrowani. Bycie zdrowym i bycie silnym to znaczy trzymać się w kupie, czyli razem. Jak jesteśmy chorzy, zaburzeni, to my jesteśmy rozwaleni, my jesteśmy zdezintegrowani. I czyli być zdrowym i być szczęśliwym, to znaczy być zintegrowanym w różnych częściach i w tych częściach, które nas tej części konwencjonalnej, gdzie jesteśmy wyedukowani, tak? No, język jest na przykład przykładem konwencji. My mówimy w pewnej konwencji, my rozmawiamy w pewnej konwencji, pracujemy w pewnej konwencji. Nie możemy wszystkich konwencji odrzucić. One są nam bardzo potrzebne. Po co są potrzebne? No, żeby zjeść. One są luksusowym więzieniem, to jest strefa komfortu. Tak. W różnych programach no właśnie coachingowych, rozwojowych i tak dalej mówi się, musisz wyjść ze strefy komfortu. A pan mówi, że strefa komfortu jest potrzebna. Po co jest? Dlatego, że wiele programów coachingowych albo ich realizacja w praktyce przez niektórych przynajmniej trenerów, coachów, polega na tym, że się ludziom mówi o rozwoju, ale bez konsekwencji. Czyli ja się rozwijam, a za mną wszystko może być zginąć, może być pożar, może być katastrofa, mnie to nie interesuje. Czyli jest to integracja wokół silnych części osobowości, a te słabe i słabych ludzi wokół mnie ja zostawiam. No, łatwo jest osiągnąć sukces, kiedy my zgromadzimy najlepszych piłkarzy w jednej drużynie, zapłacimy im po kilka milionów euro i oni naprawdę robią nam wynik, tak? Ale czasami nie robią. Czasami jest coś takiego, że... Oni też mają swój cień. Aha, teraz mówimy o cieniu. Dobrze, ale o konwencjach jeszcze. No właśnie, po co one są? No konwencje to jest... one są po to, żeby właśnie zrealizować naturalny cel życia. To podstawy życia, żeby ludzie umieli zadbać o ciało, żeby umieć się komunikować, dorosnąć do społeczeństwa, nauczyć się podstawowych form zbiorowej komunikacji, wychować nowe pokolenie do poziomu dorosłego, tak? Czyli urodzić dzieci, wychować, przygotować je do dorosłego życia. Ale potem wychowuje kultura do tradycji, która jest ponadpokoleniowa. No dobrze, a cień? No, cień jest czymś destrukcyjnym. Po co jest nam potrzebny cień? Należałoby potencjalnie destrukcyjny. Według tej logiki chyba wyrzucić cień, odciąć się od niego. No, to jest właśnie metoda coachingowa. Nie myśl o tym, co złe, słabe. Próbuj to, porzuć to za sobą. A Jung mówi, tego najlepsza, największa lekcja, jaką możesz wziąć, która ci się przyda na całe życie, to jest lekcja cienia. Dlatego, że lekcja cienia mówi o twoich ograniczeniach. Czyli każda droga wzwyż, również czy zawodowe ambicje, czy realizacja jakichś duchowych pragnień i osobistych, która przekracza pewien poziom normalności, że my chcemy być wybitni, chcemy być właśnie bohaterami, to jest cena. My płacimy zawsze cenę. Jeżeli my nie chcemy zapłacić ceny w postaci takiej, że na przykład po półmaratonie czy po maratonie potrzebna jest, nie wiem dokładnie jaka, precyzyjnie tu się nie wypowiem, ale co najmniej kilkudniowa regeneracja organizmu, tylko zacznę trening intensywny, przekraczający moje możliwości regeneracji organizmu, to ja wpędzam organizm w destrukcyjne mechanizmy i przy kolejnym maratonie no ludzie potrafią nie tylko zemdleć, tak, ale nawet można zginąć. Czyli lekcja cienia to jest lekcja pokory. Opowieść o pierwszym maratończyku jest właśnie taka, że ten żołnierz, który zawiadomił o zwycięstwie Ateńczyków, właśnie zginął po przebiegnięciu tego dystansu, no bo nie był w stanie już... Dał siebie wszystko, mówiąc krótko. Wyczerpał wszystkie pokłady regeneracji, wszystkie rezerwy. I tego nam nie wolno zrobić dla natury, ale ze względu na naturę. I konwencje nas ograniczają, bo mówią nam językiem, nie wiem, dobrej babci, czy dobrej mamy, czy dobrego szefa, czy dobrej żony, czy dobrego męża. Mówią nam odpocznij. A cień co nam mówi? A cień nam mówi o tym, że gdzie mamy te słabe punkty. Że jesteś ograniczony, trzeba przystanąć, że nie wszystko... Kiedy trzeba zamilknąć. Żeby myśleć kategorią ograniczeń. Nie dlatego, że to wyrocznia, ale jeżeli ty masz możliwości, czyli talent cię pcha do góry, rozwijaj się, a ograniczenia mówią, zrealizujesz swoje talenty skutecznie, jeżeli będziesz pilnował ograniczeń. To mamy te trzy ćwiartki, bo jak sądzę, ta indywidualistyczna jest w pełni zrozumiała i na nią nacisk kładziemy. Nasza kultura na nią kładzie nacisk, prawda? Kultura Zachodu stawia na indywidualność, a kultura Zachodu i kultury pierwotne stawiały na konwencje i na wzorce, na kulturę. No właśnie, teraz ta sfera wzorców. To jest ciekawe, że pan umieszcza, bo to te cztery ćwiartki to jest nasza psychika, prawda? Tak, tak to rozumiem. Rzeczywistość psychiczna, nasze doświadczenia. No właśnie, teraz znowu na tak zwany zdrowy rozum, a może to nie jest zbyt zdrowy rozum, nie używajmy przymiotników w takim razie. Ta czwarta ćwiartka tu nie pasuje, bo kultura do rzeczywistości psychicznej, no jakże ona się ma? Kultura to jest coś innego, poza psychiką, tak uważamy. A pan to włącza, no idąc za Jungiem, do tego swojego obrazu kogoś, kto może się w ten sposób rozwijać. Dlaczego tak jest? Ta czwarta ćwiartka włączona tutaj? No ta czwarta ćwiartka czyni nas... Ona nas dopiero czyni człowiekiem w pełni, bo my stajemy się tym człowiekiem uniwersalnym. Nie tylko człowiekiem konwencjonalnym, nie tylko człowiekiem indywidualnym, czyli moją indywidualną osobowością, ale również człowiekiem uniwersalnym, czyli człowiekiem, który rozumie niejako... Możemy mówić o człowieczeństwie. Czyli takie kategorie jak moralność, jak wolność, jak miłość, jak takie kategorie jak sprawiedliwość na przykład. Tak? To są już kategorie, które są w kulturze. My mówimy o dwóch wymiarach. Jeśli mówimy o na przykład w języku, mówimy o prawie, to mamy wzorce, to czyli prawa, czyli duch. Tak? Duch prawa. I mówimy o konwencjach, o literze prawa, czyli takich przepisach, które człowiek zapisał w kodeksie i je literalnie egzekwuje, literalnie interpretuje. My potrzebujemy kultury, która nas uczy, że człowiek to jest coś więcej niż tylko konwencja. Właśnie, a propos prawa, no to opowieść o Salomonie to jest chyba świetny przykład, prawda? Tak. Litera prawa, rozciąć dziecko, żeby było pół na pół, ale duch prawa jest jednak zupełnie inny. Tak, mówi o tym, że ważniejszą rzeczą jest, żeby dziecko żyło, tak? No właśnie, i żeby ono dorosło, skoro już zostało urodzone. I trzeba tak postępować, żeby nawet inna matka to dziecko wychowała, ale żeby ono ma prawo żyć, prawda? To mamy ogólną historię, ogólną strukturę. I teraz właśnie ciekawe są te sposoby zastosowania tej struktury do różnych sfer naszego życia. No to pan zajmuje się kwestią wewnętrznego bohatera, wyliczę kilka aspektów, ale też lidera, przywódcy, komunikacji, związków międzyludzkich, prawda? To jest interesujące. To może o tym byśmy porozmawiali, wybierając chyba coś jednak, bo nie da się tego wszystkiego powiedzieć w ciągu tych jeszcze kilkudziesięciu minut. No, ale zróbmy może tak, że pan zacznie opowiadać, ja trochę będę dopytywał, a my państwa zaprosimy do rozmowy, gdyby państwo chcieli również dopytać, zabrać głos, no to zapraszamy, ale tylko proszę dać nam szansę jeszcze, żeby poczuć ten smak i zobaczyć, w którą to stronę może iść, na jakimś przykładzie, w jakimś aspekcie. No to który wybierzemy? No może przykład ze sfery mitu. Jakiś mit popularny. No dobrze, to proszę zaczynać, ja będę dopytywał. No, ponieważ domyślam się, jako stary psychiatra, że wśród naszych słuchaczy jest więcej słuchaczek niż panów. W związku z tym myślę, że ważnym tematem jest mit Ateny. Tak, czyli kobieta Atena. Tak? Kim ona jest? No to jest kobieta, która była wychowywana przy ojcu, tak? Ojcu, który zarządzał Olimpem, czyli przy Zeus jej niejako patronował jej rozwojowi. Czy to jest przykład kobiety, córki, która ma dobre relacje z ojcem. Ojciec pełni ważną funkcję, z prezesem, jest kierownikiem, jest kimś zajętym życiowo i ona bardzo szybko się socjalizuje, tak? Czyli uzyskuje świadomość społeczną, tak? Czyli mniej się interesuje z lalkami, zabawkami, tam jakieś zeszyty do szkoły, ją interesuje świat społeczny, tak? Czyli ona szybko wchodzi na poziom rozumienia życia w kategoriach odpowiedzialności za innych, organizowania życia zbiorowego, podejmowania decyzji, sądzenia zachowań ludzkich, czyli rozstrzyga takich aspektach życia innych ludzi, że ona staje się przywódczynią, tak? Staje się liderką. Czyli podejmuje się odpowiedzialnych zadań. Jest szefową w klasie, jest harcerką, na studiach organizuje jakieś obozy, pełni funkcje społeczne, a jej życie osobiste, tak? Jest trochę, no można powiedzieć, w deficycie. I również życie emocjonalne w związku z tym. Dobrze, to może idźmy w tę stronę. Dobrze, liderką jest przywódczynią. Mhm. I mamy ten wykres i tę strukturę tych czterech ćwiartek. I jak się realizuje bycie przywódcą w kolejnych ćwiartkach? Na czym polega rozwój przywódcy? Jakie są style zarządzania związane z tymi ćwiartkami? No, ponieważ bardzo szybko Atena opanowała życie społeczne, konwencje, tak, czyli zasady życia dworskiego i panowania, zachowywania się w sposób taki dominujący, to ona umie być w roli dominującej, natomiast bardzo nie potrafi być w roli przegranej. I na przykład, jak Atena wystąpiła w konkursie na szycie obrusów, tak, wystartowała w konkurencji, której była kiepska, tak, bo ona się trenowała co innego. No ale i wystąpiła w konkurencji na obcym terenie. No, tak. To, co to robiła? No, w ogóle bez sensu. No a ambicja. Mhm. Ona chce być przywódczynią, ona nie przegrywa. Tak? Czyli to by była uczennica, która ma zdolności w humanistyczne, ale ona też musi być najlepsza z matematyki. I tak kuje tą matematykę, że po prostu jej nie rozumie. I w pewnym momencie no, z zazdrości do koleżanki, do bliskiej, która jest naturalnie uzdolniona matematycznie, no, się kłóci z nią i ją traci przyjaźń koleżanki tylko dlatego, że ona jest zdolniejsza w czym innym. Nie umie przegrywać. Czyli ten poziom konwencjonalnego przywództwa na czym polega? Tylko go króciutko scharakteryzować. Że najważniejsza jest władza, dominacja. Tak? Że jeżeli ja z jakiegoś powodu dominuję, na przykład z racji urodzenia lub z racji tego, że jestem w jednej dziedzinie lepsza, to ja jak nie mam sfery cienia, pokory, to chcę narzucać w innych polach też to samo, co w tym polu, którym ja dominuję. Czyli chcę rządzić wszędzie. Czyli to jest dyktatura. Dyktatura. No i dzięki temu, że jednak Atena miała autentyczne zdolności, tak? Czyli przywódcze i miała wielki szacunek i uznanie dla ludzi wybitnych, dla bohaterów, to była wspaniałą liderką dla herosów. Ona wspierała silnych mężczyzn, Tezeusza, Heraklesa i innych, czyli ona dobrze funkcjonowała w sferze wspierania ludzi utalentowanych, ceniła ludzi silnych. Jesteśmy w której ćwiartce teraz? W trzeciej. Indywidualna, czyli silna osobowość Ateny, trójka, ona wspiera tych silnej indywidualności. Dobrze jej się współpracuje z silnymi partnerami, natomiast gdyby miała słabego, to by niszczyła. Czy tutaj mamy taką cywilizowaną, oświeconą korporację tutaj, prawda? Tak, że one są nastawione na sukces. Super eksperci, super ekspercka instytucja, tak, prawda? Szanujemy indywidualistów i mamy wysokie standardy konwencjonalne, że wyśrubowane normy. I ci, którzy się mieszczą w tych normach, to są świetni, są cool. Jeszcze raz, no to dlaczego, po co mają nas interesować ci słabsi, skoro osiągamy w ten sposób sukces? Bo są też ludźmi. A poza tym my mamy w sobie też ten ludzki aspekt, tej słabą stronę. Atena miała jej słabą stroną była sfera uczuciowa. Sfera fantazji, teraz sfera wyobraźni. Mówimy o cieniu. O jej cieniu. Cieniem Ateny było to, że nie umiała przegrywać, że nie umiała ustąpić i nie umiała pogratulować swojej koleżance, która była świetna w tkaniu, była mistrzynią w czymś, co ona po prostu czego nie znała, w czym była słaba. I zamiast jej pogratulować i mówić, słuchaj, świetnie, tak? Czyli wtedy Atena by była, uzyskałaby bardziej ludzki wymiar jej życie, a w tym miejscu i zyskałaby przyjaciółkę. Aha, nie potrafiła. Którą by mogła sobie chodzić do kina, do teatru. A tylko z mężczyznami na wojnę. Czyli przywództwo w sferze cienia to jest jakie przywództwo? Przywództwo demokratyczne. Czyli tak? Tam, gdzie my liczymy się ze słabszymi i staramy się, dajemy im prawo głosu. Czyli mniejszość ma prawo głosu, natomiast wygrywa większość, ale... Różnie to bywa potem, ale, jak to... I zamienia się w totalitaryzm. Jeżeli demokracja się nie pogłębia. Tak? Bo wyższa forma zarządzania niż demokracja to jest zarządzanie transformacyjne z poziomu poziomu indywidualności. Czyli mamy tutaj czwartą ćwiartkę. Trzecią. Indywidualność. Aha. A ta czwarta ćwiartka, to jest? Ja to nazywam poziom lidera kreatywnego, czyli zarządzanie z poziomu kultury. Czyli to jest zarządzanie z poziomu mistrza. Czyli ja ogarniam całą rzeczywistość, ale do wszystkich kompetencji, do zajmowania stanowisk, tych najlepsze stanowiska i najwyższe poziomy zajmują ci, którzy są najlepiej utalentowani. Czyli ktoś, kto jest utalentowany fizycznie, powinien być sportowcem. Ktoś, kto ma talent artystyczny, powinien być artystą. Czyli wszyscy są liderami, ale w swoich polach. I kto jest takim przywódcą z poziomu kreatywności? Na przykład nazwiska. Proszę nazwiska, kontakty, adresy. No najlepiej, ja uważam, że zawsze trzeba powtarzać jeśli chodzi o liderów takich na skalę uniwersalną, no to na pewno Gandhi. To jest człowiek, który był człowiekiem cienia, siedział w więzieniu. Wielu właśnie rewolucjonistów, którzy przeszły przez więzienie, na przykład niektórzy przywódcy Solidarności, którzy uzyskali kontakt z tą ciemną sferą, tak? Byli łamani, ale nie pękli, tak? Byli w trudnych warunkach. Potrafili uwzględnić ten wymiar słabości, tak? To jest ta demokracja bardziej miękka, ale jednocześnie niektórzy się pogubili, dlatego że nie poszli w kierunku budowania takiego modelu. No ale w Polsce nie ma też warunków na to, tak? To jest zderzenie dwóch różnych, to jest przeskok kulturowy i u nas bardzo trudno jest zbudować takie przywództwo kreatywne. Aha. My jesteśmy na etapie między totalitaryzmem a demokracją. Ostro powiedziane, mocno. No dobrze, to teraz może tak. Mamy przedsmak, mamy jeszcze trochę czasu, możemy porozmawiać. Ja Państwa do tej rozmowy zapraszam. Jeszcze mam nadzieję opowiem o kilku innych aspektach i zastosowaniach tego sposobu widzenia świata i możliwości rozwoju. No i jak zwykle, 7 trójek. No i przypomnę, ta koncepcja, o której rozmawiamy, nazywa się Linia Życia, związana z drogą bohatera. Jest z nami dr Zenon Waldemar Dudek, psychiatra, psychoterapeuta, twórca tej koncepcji opartej na teorii Junga i jego przemyśleniach. No i zapraszam Państwa do rozmowy. Najpierw pani Krystyna, dobry wieczór. Dobry wieczór. Słuchamy. Dobry wieczór panie redaktorze, dobry wieczór panie doktorze. Proszę pana doktora o wyjaśnienie zdania, to nieuświadomione wraca jako los. O rozwinięcie. No ciekawe. Bardzo dziękuję. To pewnie dłuższa odpowiedź będzie. Chyba. A teraz jeszcze pan Przemysław. Bardzo proszę. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jeszcze chciałem zapytać tak skromnie odnośnie psychologii i filozofii Junga. Czy można takie właśnie przykłady typu mitologia i tak dalej przekładać na życie codzienne? Chodzi o to, że tak, psychologia behawioralna ma jakieś tam badania, są wyliczenia i tak dalej. Natomiast tego wszystkiego nie ma w mitologii. I czy to jest takie wszystko prosto przekładalne? Aha, tak? Dziękuję bardzo. Dwa bardzo ważne pytania. Tak, no trzeba podziękować za takie ważne pytanie. Jeśli chodzi o pierwsze, mitologia, to co nieświadome pojawia się w naszym życiu jako los. Co to oznacza? To oznacza, że jeżeli my nie jesteśmy świadomi swoich słabości, ale też swoich talentów, to nam się zdarzają określone sytuacje. I one nas zaskakują. Jakie to są sytuacje? Jeżeli my nie ignorujemy naszą słabość, no to potykamy się, mamy wypadki, zapominamy i dopiero jak coś zgubimy, sobie przypomnę, no przecież mogłem to o tym pomyśleć, tak? Czyli i tak samo, jeżeli są w nas jakieś talenty i my ich nie rozumiemy, to spotykamy, zaskakują nas takie sytuacje, że spotykamy gdzieś przypadkowo jakiegoś ciekawego człowieka i on nam mówi, słuchaj, no to powiedz mi, co ty robisz, a ja to i to robię. nie wiem, kocham pływanie czy kajaki. Uh-huh. Słuchaj, to wiesz co, my taką wyprawę robimy, może byś się no to dobra. Nas zaskakują sytuacje, które nas szansą, żeby odkryć coś w sobie, czego my do tej pory nie znamy. Ale to znaczy, idąc tą drogą myślenia, to znaczy, jeśli sobie uświadomimy te nasze talenty, może trochę upraszczam, to wtedy będziemy panami naszego losu, tak należy to rozumieć? Tak, my wtedy zarządzamy naszym losem. To już nie jest wtedy los. A co to jest? To są decyzje, to są nasze plany, to są cele. To jest właśnie nasza linia życia, którą my już realizujemy, ale nie na zasadzie przypadku, a nuż się uda. Często ludzie, to językowo bardzo łatwo jest wyłapać. Jeden człowiek mówi tak, odniósł sukces, mówi, ale nam się udało. Udało się mi, maturę zdałem. Zdaliśmy. Udało się. Co to znaczy udało się? Czyli to był przypadek? No, przepraszam bardzo. I czy jeden mówi z poziomu losu, że miałem szczęście, a drugi mówi z poziomu, dostałem dobry wynik, zaliczyłem i było trudno, ale fajnie, że byłem w stanie odpowiedzieć na te pytania i że przekroczyłem ten próg, mam egzamin zdany. No dobrze, ale starożytni mieli taką koncepcję jak fatum, czy Moira, czegoś potężniejszego niż bogowie nawet, prawda? To znaczy, że wtedy nie można nad tym panować. To jest jakaś zupełnie inna linia kosmiczna. Tak jest. No nie możemy panować nad wszystkim. Ale chodzi o to, żeby zapanować nad tą częścią, na jaką nas stać. No i inni psychologowie i terapeuci mówią, że nas stać na trochę więcej. I na przykład można to zrobić na dwa sposoby. Wyobrazić sobie, tu już przejdę może do odpowiedzi na drugie pytanie, że my możemy na przykład czytając mit albo oglądając jakiś film, zwłaszcza taki, który nas porusza, nas inspiruje, odczytać pewną historię, tak jak opowiedzieliśmy sobie o Atenie czy o Heraklesie, że jesteśmy panami swojego losu, ale od wtedy, kiedy my jesteśmy w zgodzie z naszą linią życia. A jeżeli my z tej linii zbaczamy, to jesteśmy karani. Ale można również to w ten sposób poprowadzić, ten sposób myślenia, że czasami zdarzył nam się los trudny i też trzeba go zaakceptować. Czyli jedna z części to jest zaakceptować tą część, co jest konieczne, co jest rozsądne, żeby zaakceptować, a z jakąś częścią tego losu trzeba się zmagać. Tak? No ale tak lepiej się zmagać w zgodzie też z tymi możliwościami, które mam, czyli uwzględniamy kategorię czasu, miejsca, i naszych indywidualnych możliwości. No to nie pasuje do współczesnej kultury zupełnie. No nie pasuje, bo ona goni. Ciągle jesteśmy w pogoni, czyli nie zatrzymujemy się, czyli nie jesteśmy, nasza linia biegnie według innego planu, a my jesteśmy gdzie indziej. Czyli nie mamy kontaktu ze sobą. I właśnie dlatego mity mają pewną przewagę, albo też są wartością dodaną do naszej psychologii, nazwijmy tej akademickiej, standardowej, konwencjonalnej, że one nam mówią o tym wymiarze kultury, że im więcej psychologii będzie behawioralnej, tym więcej będzie ludzi niezdolnych do samodzielnego życia. No ale dobrze, to ja rozumiem, że intencją pana Przemysława, który to pytanie zadał, jest być może taka, no trudno to skonsultować teraz, ale to mam nadzieję, że ją trafnie rozpoznałem. No dobrze, mity to są bardzo piękne opowieści z dawnych czasów. Natomiast współczesna psychologia zajmuje się, ma instrumentarium naukowe. No jest eksperyment, jest hipoteza, no i ten całe to instrumentarium, prawda? Są badania, wyniki, ślepa próba, no itd., itp. No to jest pewne, a mity to są piękne opowieści. Tak, tylko że te droga lekcja mitów, czyli mówmy szerzej kultury, tak? Czyli czytanie literatury, oglądanie filmów, bohaterów, ale z przejęciem, tak? Że my dyskutujemy o tym filmie. My dyskutujemy ze sobą, z tym bohaterem, który nas inspiruje. To my prowadzimy dialog wewnętrzny i to nie daje szybkich efektów. Ale ludzie, którzy mają kontakt z kulturą, są dojrzalsi, są bardziej odpowiedzialni i są bardziej kreatywni. Czyli są zaskakiwani przez różne wydarzenia, ale oni się szybciej uczą. Natomiast ci, którzy liczą na stuprocentowe techniki, jak nie bać się, nałóżmy, w ciemnym pomieszczeniu, albo jak wyjść na scenę i przemawiać do setki ludzi i pokonać swój lęk i trenują to metodą behawioralną, która zmienia ich nawyki. Oni nabierają, ale ich przemiana wewnętrzna nie następuje. Oni dalej nie znają siebie. Oni nie wiedzą, dlaczego się boją. A boją się dlatego, że zostali w dzieciństwie zostawieni przez, nie wiem, matkę czy ojca, czy jakiś kryzys był i został w nich ten lęk przed trudną sytuacją. I z tym lękiem oni mogą zabić ten lęk, ale ten lęk będzie w ich psychice tkwił do kolejnych trudnych sytuacji. Czyli mówimy o sferze cienia, z którym trzeba coś jakoś sobie poradzić. Nie można go wypychać i udawać, że go nie ma. Dobrze, to na koniec jeszcze może. Jeszcze, żeby znaleźć jakąś... Ponieważ mówimy tutaj o rozwoju, o kreatywności, no to może gdyby pan zechciał jeszcze na koniec... No tak szukam jakiegoś ciekawego przykładu i możliwości, przepraszam za to słowa, aplikowalności tej teorii. No to może o rozwoju porozmawiamy jeszcze na chwilę. Strategie kreatywne. To jest bardzo ciekawy fragment tej pańskiej koncepcji. Mamy cztery ćwiartki. Tradycja, cień, indywidualizm i wzorce kultury kulturowe. No to jak ta kreatywność tutaj się krąży? Czym ona jest? No kreatywność to jest sztuka byciem normalnym i zwyczajnym. No to ciekawe. Sztuka bycia osobą pokorną i bycia milczącym i obserwującym świat, danie szansy innym. To jest sztuka bycia sobą, czyli zabrania głosu w swojej własnej sprawie, zwłaszcza słusznej. Czyli bycia w zgodzie z swoim typem osobowości, z moimi pragnieniami, z moimi poglądami. Mam prawo to wyrazić. Nie narzucam. Obok konwencji i panując nad moim cieniem, czyli nad moją pokorą. Wychodzę poza strefę pokory, ale też umieć włączyć się w szerszy, no powiem takim językiem trochę filozoficznym, w dyskurs kulturowy, tak? Włączyć się w sferę wartości takich jak dobro, piękno, prawda, miłość, mądrość, wiedza ponadpokoleniowa. Włączyć się w to, że jeżeli zabieram głos, to też po coś, tak? A nie tylko, żeby pokazać swoje ja. Ale również, żeby powiedzieć w imieniu większej, głębszej prawdy. I to jest mądrość, ta czwarta ćwiartka. Tak. Trochę pan o tym powiedział, ale to właśnie dobrze, podsumowując może. No, na czym ona polega? Czym jest mądrość? No mądrość to jest wiedza, która się sprawdza w praktyce i praktyka, która ma uzasadnienie w teorii. Wiedzy. No, da się... Od tej tak strony. Bardzo ogólna definicja, że... No, trudno ją obalić, no ale prawda. Tak naprawdę jest to taka mądrość, która jest zawarta w tak zwanym zdrowym rozsądku, w wiedzy naukowej, ale jest zawarta też w treściach, w wypowiedziach artystów i jest też zawarta w symbolach kultury, w mitach, opowieściach takich mędrców. W aforyzmach. Trochę o tym mówiliśmy, ale jeszcze na koniec. No, jednak ten sposób myślenia jungowski i wychodzący od Junga, on jednak w naszej kulturze jest czymś, jakimś endemitem jednak, prawda? To jednak jest bariera kulturowa, która powoduje, że on się, no, on jest, oczywiście jest, zawsze jest, jest żywy, ale nie jest jakimś głównym nurtem, albo może nawet nie jest znaczącym nurtem. Prawda? Głównym nurtem nie jest, ale jest znaczącym. To znaczy uważam, że dzięki psychologii Junga to świat trochę potrafi, świat wschodu potrafi się dogadać ze światem zachodu. I myślę, że trochę głębiej patrzymy na nasze życie, że jednak nasze życie jest spłycane poprzez pośpiech, poprzez świat materii i dążenie do sukcesu, że nasze życie... My tęsknimy za głębią, tak? I to jest psychologia głębi, psychologia, gdzie jest kultura, jest cień, ale jest też kultura. I niebo z ziemią się trochę wchodzą w dialog i wtedy człowiek jest naprawdę człowiekiem. Że dyskutuje z niebem, ale też chodzi twardo po ziemi. I że to jest trudne zadanie, żeby podejmować te opozycje. Właśnie, mądrość to jest sztuka rozwiązywania zagadek opozycji. Uproszczone podejście odcina jeden biegun, mówi, jest tylko dobro, albo jest tylko zło. Nie, to trzeba i to, tylko jedno i drugie trzeba umieć wpleść w swoje życie. I czasem sobie z tym poradzić, czasem ulec. Ale nie dlatego, że przegrać, tylko być mądrym. Ustąpić po prostu. Dziękuję bardzo. Ja może podam takie słowo, nie wiem, czy to będzie dobre zdanie na koniec, ale kim jest lider? Kim jest człowiek dorosły? To nie jest zawód, ani funkcja, tylko stan umysłu. I ten stan umysłu